จากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉาสองธรรมาสเรื่องผีจริงๆเป็นเช่นไรโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์และท่านจันทเศษโทออกรายการโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวี3เมื่อวันที่16มกราคม2548ที่วัดบางมะลวนอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้พุทโธธัมโมสังโฆขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติในทางจิตมิตรในทางใจผู้มีไฟในทางธรรมทุกชีวิตเสียงสาธุดังกระหึ่มณเขตอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเราส่งเสียงส่งภาพแห่งความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการทางวิทยุชมรายการทางโทรทัศน์และทางเว็บไซต์ www.prajan.com เราขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าในโอกาสที่บันทึกภาพและเสียงอยู่นี้เป็นโอกาสที่สถาบันบุญนิยมได้นำพาคณะนักบวชและญาติโยมญาติธรรมจำนวนเกือบ 1,000 ชีวิตมาปักหลักเราใช้คำพูดก่อนหน้านี้ว่ามาฝังตัวเองนะก็ทำให้หวาดเสียวว่าจะเป็นการฝังศพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการนำตนเองมาใช้ชีวิตเพื่อแบ่งเบาความแบ่งปันทุกข์ยากแก่ ผู้ที่มีทุกข ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิวันนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าสู่ประเด็นว่าสึนามิพาไปนิพพานแต่เนื่องจากว่าพุทธศาสนาของเรานี้เป็นศาสนาที่สอนเรื่องอริยสัจ4มีประเด็นที่ว่าได้เรื่องความทุกข์หรือตัวทุกขสัจเนี่ยเป็นความจริงอันประเสริฐทุกขอริยสัจความทุกข์ปัญหาหรือข้อขัดข้องในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาจะต้องมองเห็นเป็นอันดับแรกและจะต้องเข้าสู่กระบวนการเอาชนะความทุกข์จัดการกับความทุกข์หรือทำให้จิตของเราอยู่เหนือทุกข์แม้เราจะอยู่กับทุกข์แต่เราไม่มีรู้สึกไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์กับทุกข์เขาเรียกว่าเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์พี่น้องที่นั่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้มีส่วนหนึ่งเป็นพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและบริเวณข้างเคียงเป็นคนฟากฝั่งอันดามันซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิด้วยแม้เสียงและภาพนี้จะนำเสนอออกอากาศในช่วงเวลาที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ยาวนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ตามจงรับรู้ไว้ได้เถิดว่าความฝังใจจากประสบการณ์อันไม่คาดฝันกรณีคลื่นยักษ์สึนามิถล่มฝั่งอันดามันในเขต6จังหวัดภาคใต้และในเขตหลายประเทศแถบเอเชียและเอเชียใต้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องจดจำไว้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์สอนจิตสอนใจเราในหลายตัวหลายเรื่องก็สุดแท้แต่คนจะขบคิดคาดเดาแต่วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปสู่การเรียนรู้กระบวนการพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมะท่านทั้งหลายเมื่อพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่มองเห็นทุกข์เป็นสัจจะเป็นความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้และละล้างเพื่อการเอาชนะความทุกข์นั้นๆเราจะเข้าไปสู่การเรียนรู้กับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ซึ่งนำเสนอในประเด็นพุทธที่ไปนิพพานเนี่ยอยู่เป็นประจำว่าประการแรกเพราะท่านมองว่าคลื่นยักษ์สึนามิหรือความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตฟากฝั่งอันดามันและแม้ที่สุดถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถรับสื่อนี้ได้จะมองสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้านี้ ด้วยจิตวิญญาณอย่างไรด้วยปัญญาญาณอย่างไรอันนี้เป็นจะบอกเป็นคำถามก็เป็นคำถามจะบอกเป็นประเด็น ก็ขออนุญาตตั้งเป็นประเด็นเป็นเบื้องต้นก่อนขอกราบนิมนต์พ่อท่านด้วยความเคารพนะครับ ก็ตอนนี้เรามาทำการพูดหรือเทศหรือบรรยายหรือสื่อความเข้าใจกันอยู่ที่วัดบางมะรวนนะวัดบางมะรวนนี่ก็อยู่ที่ตะกั่วป่านี่แหละอยู่ที่จังหวัดพังงานี่จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ได้รับภัยพิบัติมากที่สุดในประเทศไทยเราเนี่ยจังหวัดอื่นๆก็ได้รับภัยจากสึนามินี้แต่ว่าได้น้อยรับภัยน้อยกว่าประมวลกันแล้วมาที่นี่มากที่สุดและสิ่งที่มากที่บางมะรวนนี่ไม่ได้คาดคิดก็คือศพคนที่ตายจากที่อื่นเสร็จแล้วเอามากองฝังอยู่ที่นี่เรียงลำดับกันจนกระทั่งมันยิ่งกับอะไรปลากระป๋องยิ่งกับปลากระป๋องศพมาที่นี่มากมายไม่ใช่ศพของบางชาวบางมะรวนโดยจริงแต่เป็นศพของชาวบ้านอื่นๆมาอาศัยที่นี่ด้วยเหตุปัจจุบันทันด่วนที่ทุกคนก็แก้ปัญหากันก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรและจะมีความคิดอย่างไรเราก็ไม่รู้ละแต่จริงๆก็ต้องบำบัดบรรเทาสิ่งที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีร่างคนตายหรือมีศพคนตายเนี่ยมาฝังอยู่ณที่นี้กันเยอะก็ทำให้คนชาวถิ่นชาวบางมะรวนเนี่ยเกิดรู้สึกกลัวกลัวความกลัวอันนี้เขาเรียกกันโดยภาษาทั่วไปเขาเรียกว่ากลัวผีกลัวผีกลัวกันอันนี้แหละจะเป็นประเด็นที่อาตมาอยากจะพูดว่าเป็นความทุกข์อันแรกเป็นความทุกข์แบบของพุทธซึ่งเป็นโลกุตระหรือเป็นของนิพพานคนยังกลัวแค่ผีไปนิพพานไม่ได้หรอกกลัวแค่ผีนี่ไปนิพพานไม่ได้ต้องรู้จักผีและต้องกล้ากับผีและต้องฆ่าผีหรือกำจัดผีให้ตายคำว่าผีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายศพผีไม่ใช่ศพศพคนตายนั้นทำอะไรไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งมวลทั้งปวงศพก็คือหมดกำลังงานหมดภาระหมดพลังอะไรที่จะมาขับเคลื่อนร่างกายตัวเองให้กระดุกกระดิกอะไรต่ออะไรได้แล้วนอกจากมันจะมีเรื่องหลงเหลือเส้นกล้ามเส้นเอ็นได้รับความร้อนงอกหงิกงีมันงอมันหงิกอะไรขึ้นมาบ้างมันกระดกขึ้นมาบ้างก็เรื่องเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีศพก็คือเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีเดชไม่มีอะไรแต่คนก็ไปกลัวนะถ้าศพร่างคนตายอยู่ที่ไหนกลัวที่นั่นนะนี่เป็นความอวิชชาเป็นความไม่รู้นะเป็นสิ่งที่ไม่เรียนตั้งที่เราเป็นพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนทุกอย่างเพราะฉะนั้นศพตายเนี่ยศพคนตายเนี่ยไม่ใช่ผีเป็นซากศพเป็นร่างที่คนเคยอาศัยแล้วตายลงไปเพราะฉะนั้นร่างซากศพเนี่ยจะไม่มีการหลอกหลอนจะไม่มีการเป็นอะไรต่ออะไรได้เลยซากศพเนี่ยจะไม่มาทำอะไรกับมนุษย์เลยหนึ่งฟังดีๆอาตมาว่าต้องไขความสัจความจริงเรื่องนี้ให้สมบูรณ์หน่อยนึงเอาตังนี้เอางี้ก่อนผีคำว่าผีนี่มันหมายถึงพลังงานอันหนึ่งของวิญญาณพลังงานอันหนึ่งที่อยู่กับจิตวิญญาณค่อยๆฟังเป็นภาษาใกล้ไปเรื่อยๆนะพลังงานคำว่าผีเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างใครเห็นรูปร่างผีนั่นอ่ะหลอกทั้งสิ้นผีไม่เห็นรูปร่างผีไม่มีรูปร่างผีไม่มีตัวตนผีเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เป็นอนัตตาเป็นความไม่มีตัวตนอสรีรังเป็นความไม่มีรูปร่างนะแล้วก็เอกจรังไปมามาคนเดียวตัวเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยเกี่ยวไม่ได้เลยพลังงานทางจิตวิญญาณหรือพลังงานผีพลังงานเทวดาพลังงานวิญญาณเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครเอกจรังไปโดดๆเดียวๆอยู่คนเดียวไม่รู้ไม่เห็นอะไรเหมือนคนนอนหลับ คนที่คนเคยนอนหลับทุกคนนี่จะรู้ในขณะที่เรานอนหลับนี่เหมือนเราตายชั่วคราวเราทิ้งร่างเราไม่เกี่ยวเลยกับร่างกายเนี่ยใครยิ่งนอนหลับลึกๆนอนหลับแบบที่เรียกว่ากี่เซาเลยนะนอนหลับทิ้งร่างเลยนะใครเขย่าตัวก็ไม่รู้ใครเอาไฟมาจุดยังไม่รู้ตัวเลยมาจุดข้างผิวหนังนี่นะยังไม่รู้เรื่องนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปพูดถึงเลยนอนหลับมันไม่รู้อะไรหรอกตาก็ไม่เห็นรูปหูก็ไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายสัมผัสไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งไม่รู้เรื่องนะในขณะที่นอนหลับเนี่ยจิตวิญญาณมันก็อยู่ที่จิตวิญญาณฟังดีๆนะอาตมาจะค่อยๆเล่าให้ฟังให้ความเข้าใจแล้วจะปลดปล่อยปลงวางได้ในขณะที่เรานอนหลับจิตวิญญาณของเราอยู่ที่จิตอยู่ในภพของจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายทั้งมวลทุกทวารเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตมันอยู่ในจิตเองนั่นแหละขณะนั้นเหมือนเราตายชั่วคราวตายเล่นๆยังไม่ขาดจากร่างกายจริงแต่มันก็ขาดเหมือนขาดในขณะที่เราตาเราขณะที่เรานอนหลับจิตเหมือนขาดจากร่างกายจิตนั้นก็จะเป็นไปตามเราหนึ่งฝันหรือไปอะไรก็แล้วแต่มีนิมิตมีโน่นมีนี่อะไรก็ตามใจซึ่งเป็นอุปทานอยู่ในจิตนะเป็นเรื่องเป็นราเป็นความรู้สึกด้วยรู้สึกกลัวรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกกล้าหาญชาญชัยรู้สึกขนองรู้สึกอะไรก็ตามใจเนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณที่เราอยู่ตอนนั้นนะมันจะเป็นเหมือนภาพฝันนะไม่ใช่เหมือนภาพฝันเขาเรียกภาพฝันในขณะที่ฝันนั้นจริงๆก็คือจิตของเราทำงานมีอาการต่างๆบางทีเป็นอาการเลวร้ายน่ากลัวทุกข์ร้อนนั่นแหละคือสภาพที่ทุกข์สภาพตกนรกตกนรกจริงๆนี่ก็คือจิตวิญญาณไม่ได้มีว่านรกก็อยู่ที่พื้นดินตรงนั้นนรกอยู่ที่ตรงนี้นรกอยู่ที่ใต้ดินนรกที่อยู่โน่นอยู่นี่สวรรค์ก็อยู่บนฟ้าอยู่บนอะไรเนี่ยไม่มีสวรรค์นรกไม่ได้มีอย่างนั้นแต่สวรรค์นรกน่ะมีนะก็คือจิตผีก็ตามนรกก็ตามคือจิตวิญญาณไม่มีนอกกว่าจิตนรกก็คือจิตผีก็คือจิตเราพูดถึงผีก็พูดถึงเราก่อนจะพูดถึงสวรรค์พูดถึงเทวดาเลยนะเพราะตอนนี้เราจะแก้ประเด็นปัญหาของการกลัวผีแล้วจะให้รู้จักผีที่ชัดเจนผีคือพลังงานที่มันอยู่กับจิตวิญญาณที่อาตมาใช้คำว่าอยู่กับจิตวิญญาณเพราะพลังงานนั้นเป็นพลังงานปลอมพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาคันตุกะท่านเรียกว่าเป็นแขกไม่ใช่ตัวเรามันมาเยี่ยมบ้านเราพลังงานนั้นมันเป็นอีกอันนึงพลังงานกิเลสพลังงานผีเนี่ยมันเป็นอีกอันนึงมันมาอาศัยจิตวิญญาณของเราอยู่มันไม่อาศัยธรรมดานะมันมายึดครองมันมาเป็นเจ้าของเลยบังคับเราอยู่ในอานัตของมันกิเลสเป็นใหญ่เลยกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยคือผีเพราะให้กิเลสมันบงการโลภเป็นผีละโกรธก็เป็นผีแล้วยิ่งโกรธยิ่งเห็นชัดเลยผีขโมยตาโปนหน้าเขียวเขียวงอกเลยถ้ามันงอกได้นะเคยเห็นไหมเราคนโกรธนะโอ้โหอยากจะกัดเลยก็เขย่ำเลยหน้าเขียวยาวเลยหืมนะนั่นอะผีขโมยผีขี้โกรธคือจิตวิญญาณมันแสดงอาการข้างนอกที่บอกว่าตายแล้ววิญญาณไปเพ่นพ่านเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เอาเป็นโน่นเป็นนี่มาได้เป็นผีมาหลอกแขนยาวแลบลิ้นตาโปนมีอะไรแต่ไรลอยล่องมามีแต่ไส้มีแต่พุงลอยมาเขาสร้างเป็นหนังนะมันหลอกขี้โม้ทั้งนั้นหลอกทั้งนั้นคนไม่รู้ความจริงไม่รู้จักสัจธรรมแล้วก็พามาหลอกคนก็หลงเชื่อกลัวมันผีอย่างนั้นขอยืนยันอาตมาขอยืนยันว่าไม่มีในโลกผีไทยก็เข้าใจเป็นรูปร่างแบบนั้นมาฝรั่งมันมีอุปทานอย่างฝรั่งผีแบบฝรั่งก็เป็นแบบอย่างฝรั่งมันก็เป็นรูปร่างตัวตนแบบฝรั่งผีแอฟริกาจะเป็นยังไงไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้มันจะสมมุติว่าไงมันก็สมมุติกันไปจะไม่เหมือนกันมันก็สมมุติทั้งๆที่มันคนเหมือนกันไม่เหมือนกันมันก็สมมุติกันไปหลอกกันไปตามเรื่องตามราวสึนามิเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันพิสูจน์ความจริงอันนึงคือพิสูจน์ว่าผีไม่มีพิสูจน์ว่าผีไม่มีคืออะไรฟังดีๆนะเราจะลองทำความเข้าใจทำปัญญาดีๆว่าผีไม่มีคืออะไรพอสึนามิปึ๊บทำให้คนตายปังปัจจุบันทันด่วนเลยคนตายบางคนก็พี่บางคนก็น้องบางคนพ่อตายบางคนแม่ตายบางคนลูกตายบางคนคู่รักตาย คนเหล่านี้รักกันทั้งนั้นพอสึนามิกวาดพรึบพ่อวิ่งตามหาลูกฉันอยู่ไหนแม่ก็วิ่งตามหาลูกฉันอยู่ไหนลูกตามหาพ่อพ่อหาแม่แม่ตามหาลูกพี่ตามหาน้องน้องตามหาพี่คู่รักตามหากันวิ่งให้บุญเลยคนเป็นก็วิ่งถ้าวิญญาณมันมีตัวตนมันก็วิ่งหาพี่หาน้องเหมือนกันนี่ถูกทับอยู่ตรงนี้ถูกขึ้นกลืนตรงนี้เจ็บปวดเหลือเกินอย่างงี้ๆมันก็ต้องมาหาเราทุกคนถ้าวิญญาณมันปรากฏตัวได้มาหาคนได้คราวนี้แหละวิญญาณวิ่งกันชนกันหัวแตกเลยวิญญาณผีวิ่งกันชนหัวแตกตายไปเยอะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ตายวิ่งชนหัวแตกหัวแหลกหัวลานเลยวิ่งหาพี่หาน้องวิ่งหาคู่รักวิ่งหาเพื่อนหาฝูงใช่มั้ยแต่ปรากฏว่าตอนแรกอุปทานยังไม่ขึ้นต่างคนต่างวิ่งหากันใหญ่เลยอยากพบอยากพบนะไม่ใช่หนีนะไม่ใช่กลัวผีนะจะหาแต่ยังไม่รู้ว่าตายหรืออย่างแต่ที่จริงตายแล้วใช่มั้ยที่จริงตายแล้วเมื่อตายแล้ววิญญาณก็ต้องมาตามวิญญาณสิเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพบผีพบวิญญาณสึนามิคราวนี้พิสูจน์ว่าไม่มีเพราะไม่มีใครพบในขณะที่อุปทานไม่ขึ้นพอผ่านไป2วัน3วันนึกว่าตายแล้วลูกเราพี่เราพ่อเราน้องเราหาไม่เจอ2วันผ่านไป3วันผ่านไปอุปทานขึ้นตายแล้วสิคงตายแล้วโอ้ถ้าตายแล้วต้องเป็นผีต้องมาหลอกกลัวแล้วตอนนี้ไม่อยากเจอแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วธรรมามาดีๆเนออย่ามาอย่างมาได้เนอมาดีๆเนอเอาแล้วตอนนี้อุปทานขึ้นแล้วกลัวผีแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยเห็นผีแล้วตอนนี้ไอ้ตอนที่ใหม่ๆผีมันกำลังวิ่งตามหากันแย่เลยนั่นนะไม่เจอผีฟังให้ดีเข้าใจมั้ยถ้าเข้าใจประเด็นตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสึนามิคราวนี้พิสูจน์ความว่าผีไม่มีชัดเจนที่สุดแต่คนเราก็อุปทานเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณที่มีตัวมีตนวิญญาณหลอกนั่นหลอกนี่วิญญาณที่มันเชื่อกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เพราะศาสนาผีหรือศาสนาที่เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นเทวนิยมเป็นตัวตนเป็นรูปร่างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าอสรีรังไม่มีรูปร่างอนัตตาไม่มีตัวตนอันนี้ของศาสนาพุทธแต่พุทธเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นพุทธแล้วไม่มีความรู้พุทธไปมีความรู้แบบเทวนิยมไปเชื่อมาผีหลอกผีเลิกเพราะฉะนั้นในที่นี้บางมรวนเนี่ยสมณะเราก็ดีคารวะเราก็ตามมาที่นี่ที่นี่ก็เอาคนเอาศพมาฝังเยอะเราก็เห็นใจเราก็เข้าใจเราก็โดยจะพิสูจน์ให้ดูว่าผีไม่มีศพพวกนี้ฝังนี่เราก็ลำบากเหมือนกันนะต้องไปนอนโอ้โหต้องสูดกลิ่นไอ้ฟอร์มาลีนต้องสูดกลิ่นแล้วก็มีสารเคมีอะไรเขาต้องระวังให้มันเกิดเชื้อโรคเกิดการอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหสมณะพระของเรารูปหนึ่งมานอนคนแรกมานอนที่นี่มานอนพิสูจน์ให้ดูว่านอนใกล้หลุมศพหลุมไอ้พวกนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าผีไม่มีหลอกนอนคนเดียวก็ไม่มีผีอะไรมาหลอกเลยฟ้าองค์แรกที่มาครั้งแรกที่นี่บางมาดวนเนี่ยเพื่อพิสูจน์ให้พวกเราได้ดูจะได้คลายทุกข์กันจะได้หายกลัวกันขึ้นบ้างเรามีแต่จะมาแบ่งปันความทุกข์มาพยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องสัจธรรมอะไรที่ควรจะบอกกันได้ควรจะแนะนำกันได้เราก็พยายามมาพยายามทำนะจากวันนั้นเราก็ทำอีกสมณะหรือพระรูปอื่นอีกหลายรูปก็มาพยายามพิสูจน์ตั้งแต่คืนต่อมาคืนต่อมา 2-3 คืนเราก็ไปนอนให้เห็นแล้วก็ให้ระมัดระวังโทรไปบอกหมอพรทิพย์ว่าถามว่าจะมานอนที่นี่ได้ไหมมานอนกับศพอะไรพวกนี้นอนใกล้ๆคุ้มฝังศพพวกนี้เพื่อที่จะยืนยันพิสูจน์เพื่อจะยืนยันว่าให้บรรเทาความหายกลัวบางคนที่นี่กลัวเหลือเกินกลัวผีพอตกเย็น5โมง6โมงมืดเข้าหน่อยแล้วตุ๊กคนไม่กล้าออกจากบ้านแล้วกลัวผีจะมาเพ่นพ่านขอยืนยันว่าไม่มีถ้าใครเจอผีตัวไหนรีบหาวิธีจับมาขายอาตมาซื้อตัวละ10ล้านเอามาเลยใครเจอผีนั่นน่ะจับมาเลยแล้วเอามาขายอาตมาจะซื้อ10ล้านนะรับรองไม่ขาดทุนด้วยเพราะถ้ามันมีจริงใช่มั้ยอาตมาก็จะเอาใส่อะไรนะใส่ตู้กระจกเลยนะแล้วก็ไปออกงานอ้าว10บาท10บาทเอาออกไปถึงไม่กี่จังหวัดรับรอง10ล้านคืนใครมันก็อยากเห็นผีนี่ผีตัวจริงผีตัวจริงเขาจับมาได้นี่งานไม่ใช่งานไอ้ภัยสึนามิเนี่ยเนี่ยผีเขาจับได้เนี่ยผีเนี่ยตายตอนนี้ตอนงานเนี่ยตอนสึนามิเข้าเนี่ยนี่จับได้มานี่ใส่ตู้กระจกมาให้ดูเลยเนี่ยอาตมาซื้อ10ล้านไปแล้วรับรองเอาไปออกงานเมื่อกี้งานอะได้คุ้มทุนเกินทุนด้วยจับให้ได้นะใครเจอผีเหล่านั้นเป็นผีหลอกต้องศึกษาให้เข้าใจและต้องพิสูจน์ความจริงถ้าไม่เข้าใจก็ถูกหลอกไปอีกนานนับชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อสรีรังอนัตตาวิญญาณไม่มีตัวตนวิญญาณเป็นลักษณะอย่างไร วิญญาณท่านพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิญญาณมีลักษณะวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนี่คือวิญญาณเพราะวิญญาณมีลักษณะอนิทัศนังคืออะไรอนิทัศนังหมายความว่าผู้ที่เรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสร็จเข้าใจแล้วว่าวิญญาณคืออย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แต่รู้แล้วยังเอามาพูดบอกใครไม่ได้อนิทัศนังเอามาอธิบายคนว่าวิญญาณเป็นอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้ยังอธิบายยากอันนี้ทัศนังไม่สามารถที่จะอธิบายบอกไม่ได้อธิบายเข้าใจไม่ได้ง่ายๆอันนี้ทัศนังนะอนันตังเป็นยังไงคือวิญญาณนี่ไม่มีขอบเขตหรอกนอกจากจะมาอยู่กับร่างกายมนุษย์มาอยู่กับร่างกายมนุษย์เราไม่เรียกวิญญาณทีเดียวถ้าวิญญาณเราก็ไปเรียกอีกลักษณะนึงว่าเป็นธาตุรู้ในร่างกายมนุษย์นี่เป็นธาตุวิญญาณเป็นขันธ์ที่5ของขันธ์เรียกว่าวิญญาณใช้ภาษาว่าวิญญาณอยู่ในตัวเราเป็นที่รับซับทราบแล้วก็เก็บความรู้รับรู้อะไรก็เก็บไปหมดในวิญญาณยังมีลูกน้องอยู่อีกมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารเป็นลูกน้องวิญญาณทำงานอยู่ในบริษัทวิญญาณบริษัทวิญญาณเหมือนหัวหน้าใหญ่มีเวทนาสัญญาสังขารทำงานร่วมอยู่ในนี้พระเจ้าจะมีทั้งความรู้สึกจะมีทั้งความกำหนดรู้เรียกว่าสัญญาจะมีทั้งการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแล้วก็มาเก็บไว้ที่วิญญาณวิญญาณทั้งหลายแหล่นอกจากจะไม่อยู่ในตัวคนเป็นเรียกว่าคูหาสยังเป็นจิตนี่จะทุรังคมังทุรังคมังเอกจรังอสรีรังคูหาสยังนะเรียกว่าจิตนิมโนเพราะฉะนั้นจิตนี่จะไปยังไงก็ไปได้คุณนั่งอยู่นี่คุณไปเที่ยวอเมริกาได้คุณไปเที่ยวเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตก็ได้ใช่ไหมมันไปได้ไปทุรังคมังไปได้ไกลลิบเลยไปนอกโลกยังได้เลยมันไปได้อย่างนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะมันเป็นจิตนะโอ้แต่มันพุ่งไปในคิดไปถึงนู่นถึงนี่กำหนดไปตามเรื่องตามราวได้หมดทุรังคมังเอกจรังหมายความว่าไปจิตวิญญาณนี่ไปไหนมาไหนตัวเดียวไม่สามารถที่จะไปพบกับใครไม่สามารถที่จะไปเห็นกับใครหรือใครมาเห็นด้วยใครเห็นจิตวิญญาณของใครไม่ได้แต่ที่บอกว่าตายไปแล้วก็ไปเห็นจิตวิญญาณคนนั้นตายไปแล้วไปเห็นจิตวิญญาณของคนที่ตายไปก่อนนั่นน่ะจิตไปเห็นจิตวิญญาณของปู่ไปเห็นจิตวิญญาณของย่าไปเห็นจิตวิญญาณของใครแต่ใครอยู่นรกอยู่สวรรค์เอามาเล่ากันนั่นน่ะหลอกทั้งนั้นเหมือนผีนั่นแหละเหมือนเล่าเรื่องผีเหมือนเห็นผีนะผีหลอกสิ่งเหล่านั้นก็หลอกเหมือนกันเพราะเป็นอุปทานที่เคยเล่ากันมาจำกันมาแล้วก็เชื่อกันมาเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เป็นงี้แล้วอุปทานนั้นก็จริงเขาจริงๆเขาเห็นจริงๆนะแต่เขาเห็นของไม่จริงฟังความนี้ให้ออกอีกเขาเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นของหลอกเป็นของปลอมศัพท์ภาษาทางแพทย์เขามีเขาก็เรียกว่าภาพหลอกเสียงเขาได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงหลอกหูได้ยินเสียงแว่วเสียงหลอนเสียงจริงไม่มีภาพจริงไม่มีตัวจริงของภาพไม่มีตัวเองปั้นเองเรียกภาษาทางพระภาษาทางศัพท์ทางศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกมโนมยอัตตาอัตตาที่มันเกิดตัวตนเป็นรูปร่างตัวตนที่เกิดสำเร็จด้วยจิตปั้นขึ้นจิตเนรมิตขึ้นจิตสร้างขึ้นเองใครก็ตามคนนั้นสร้างก็คนนั้นเป็นของคนนั้นปั้นขึ้นมาเองมันเป็นโดยเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้อวิชชาไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ยึดติดเชื่อว่าเป็นเชื่อว่ามีมันก็ปั้นขึ้นมาแล้วมันก็มีจริงๆแต่มันเป็นของไม่จริงฟังให้ดีนะมันมีจริงๆคุณเห็นจริงๆแล้วเหมือนจริงมันคุณเชื่อว่าของจริงด้วยแต่ที่คุณเห็นคุณว่ามันเป็นของจริงน่ะจริงๆมันไม่จริงมันไม่ใช่ไม่มีหรอกอาตมาก็ไม่มีคำอธิบายอาตมาก็ใช้วิธีอธิบายโดยการเทียบเคียงคือเทียบอะไรเทียบกับคำโกหกอาตมาก็เทียบให้ฟังว่าจิตวิญญาณตัวตนที่เราไปเห็นไปอะไรนั่นน่ะมันไม่จริงมันเหมือนคำโกหกแต่เขาบอกเขาเห็นจริงใช่คุณเห็นจริงก็เหมือนกับคำโกหกนะมันมีไหมล่ะคำโกหกทุกวันเนี่ยคุณเองคุณเคยโกหกไหมล่ะไม่มีใครเราไม่เคยโกหกเขาก็บอกเขาเคยโกหกเออแล้วก็จริงไหมล่ะคุณโกหกจริงใช่ไหมคุณเคยโกหกมาแล้วโกหกจริงๆเลยแต่คำโกหกเนี่ยเป็นความจริงหรือความไม่จริงเออคำโกหกเนี่ยเป็นความจริงหรือความไม่จริงคำโกหกไม่ใช่ความจริงแต่คุณโกหกเนี่ยคุณโกหกจริงและก็มีจริงๆคนอื่นโกหกเราก็มีจริงเราโกหกคนอื่นก็มีจริงเหมือนผีนั่นแหละมันมีอย างนี้จริงๆผีจริงๆแต่ผีจริงๆไม่มีผีที่มันเกิดหลอกตัวเองหลอกคนอื่นมีจริงๆผีที่มันเกิดหลอกตัวเองหลอกคนอื่นมีจริงๆแต่ตัวผีจริงๆไม่มีฟังยากนิดหน่อยพอเข้าใจไหมรู้สึกนั่งงงๆนั่งตื่นตื่น ก็ เข้าใจไหม ได้เวลาที่จะต้องทำความเข้าใจกันสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วว่าผีมีจริงอะนะแต่ผีจริงๆไม่มี เดี๋ยวจะขยายผีจริงๆมีที่จะไปนิพพานเดี๋ยวจะขยายในรอบต่อไป ในเบื้องต้นเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันว่าผีมีจริงแต่ผีจริงๆไม่มีคือหมายความว่าอุปทานนะที่เป็นมโนมยอัตตาที่มีอยู่ในจิตของตนเนี่ยมีจริงสำหรับคนที่ยังไม่ได้พ้นความเป็นผีในจิตวิญญาณของตนของตนเท่าที่ฟังมาโดยตลอดเนี่ยเพราะท่านเทียบคำว่าผีกับคำโกหกคำโกหกมีจริงคนโกหกกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลายผู้หลายคนนะเนี่ยแต่ปรากฏว่าคำโกหกไม่ใช่คำจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปเอาจริงเอาจังกับคำโกหกแม้คำโกหกจะมีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวเขาดินตรงข้ามเขาดินเนี่ยมีคำโกหกเพียบเลยทีเดียวนะ อย่าคิดบ้างนะครับเขาดิ้งไม่ร้านกาแฟอย่าไปคิดมาก ก็ขอให้พี่น้องของเราได้รับทราบว่าผีที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปนะตามเสียงเล่าลือว่าเนี่ยฝั่งทะเลอันดามันหลังเกิดเหตุสึนามิแล้วมีคนกวักมือเรียกย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยแล้วก็ทหารนะอยู่ไม่ได้เพราะว่าผีดุเหลือเกินวันนั้นรัฐมนตรีท่านหนึ่งนิมนต์อาตมามาเทศที่นี่แหละเทศที่ตะกัวป่าก็ไปเทศจุดนั้นเทศจุดนี้ปรากฏว่าท่านมาเปรยๆให้อาตมาฟังว่าดิฉันเนี่ยนะพอบอกแล้วก็เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงอ่ะนะเอางี้ดีกว่าท่านบอกว่าท่านเองอ่ะนะไม่กล้าที่จะนอนพักที่นี่แม้สักคืนเดียวอ่ะถามว่าทำไมจึงไม่กล้าที่จะนอนพักแม้สักคืนเดียวอ่ะท่านบอกกลัวผีนี่แสดงว่าอนุภาพของผีในรัฐมนตรียังถอยอ่ะนะคือต้องการจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบว่าอุปทานไม่เข้าใครออกใครอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาหรือรัฐมนตรีก็ตามเพราะฉะนั้นจงเข้าใจว่าผีที่ว่านี้คือมโนมยอัตตาจุดหนึ่งที่พระท่านอธิบายความหมายคำว่าเอกจริยะเอกจรังคือจริงๆจิตวิญญาณมีสภาพเป็นทุรังคมังเอกจรังอสรีรังคูหาสยังนะคือมีอยู่คำคำหนึ่งซึ่งอาตมาได้มีโอกาสฟังคำอธิบายวันนี้แล้วรู้สึกชัดเจนมากขึ้นนะเอกจริยังเอกจรังนะพูดผิดพูดใหม่เอกจรังนะปกติเราไปเข้าใจว่าไปดวงเดียวที่แปลกันโดยทั่วไปแต่วันนี้พ่อท่านอธิบายว่าใครเห็นจิตวิญญาณของใครไม่ได้ใครเห็นจิตวิญญาณของใครไม่ได้มันไปดวงเดียวใครจะเห็นจิตวิญญาณของใครไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน ขอเสริมนิดนึงเอกจรังนี่เป็นคำตรัสคำเดียวมีคำตรัสบาลีคำตรัสอื่นที่พุทธเจ้าเคยตรัสอีกด้วยว่าอหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามีติ ใครไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอ ใครไม่รู้ไม่เห็นด้วยเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้เห็นของเราอันเดียวคนเดียวตัวเดียวมันไอ้ที่ไปเห็นโน่นนี่ของคนนั้นเห็นร่วงรู้เรื่องนี้ของโดยเฉพาะเรื่องลึกเรื่องปรมัตถ์ไม่มีการรู้ร่วงรู้กันได้ เพราะฉะนั้นใครไม่รู้ไม่เห็นด้วยเราเมื่อเรามีจิตวิญญาณจิตวิญญาณทั้งขณะเป็นก็ตามต่อเมื่อตายไปแล้วก็ตามไม่มีใครมารู้มาเห็นด้วยเราเราย่อมเห็นจิตวิญญาณของเราเองแม้ที่สุดจิตวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วใครจะเห็นจิตวิญญาณของใครไม่ได้เว้นแต่ว่าจะเป็นมโนมยอัตตาหรือเป็นการคิดเองฟุ้งเองตะเลงเต่งเต่งแต่งแต่งนะ ปั้นเอง ปั้นเองตัวเองปั้นเองเป็นมโนมยอัตตาพักสักครู่หนึ่งบัดเดี๋ยวเราจะไปสู่ประเด็นเมื่อกี้พ่อท่านได้ทิ้งประเด็นไว้เป็นการพูดผ่านๆแต่น่าสนใจมากท่านบอกว่าตัวเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นลูกน้องของวิญญาณอันนี้น่าสนใจนะเป็นประเด็นที่น่าติดตามชวนให้เกิดความลึกซึ้งในเรื่องขันห้าไม่ใช่น้อยทีเดียวพักสักครู่หนึ่งบัดเดี๋ยวเราจะฟังในรายละเอียดสืบไปเชิญพี่น้องที่กำลังติดตามฟังติดตามชมรายการโปรดทราบเสียงนี้ภาพนี้ถ่ายทอดจาก ตะกั่วป่าบางมารวนนะนะคือที่พยายามไม่เอ่ยชื่อบางมารวนเนี่ยเพราะว่ากลัวจะเอ่ยผิดเนื่องจากว่าชื่อนี้ไม่คุ้นหูเลยอะบางมารวนเนี่ยตอนนี้มีพ่อท่านยืนยันก็จะพยายามเอ่ยวัดบางมารวนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอยู่ริมฝั่งอันดามันเขต6จังหวัดภาคใต้เป็นเขตประสบภัยจากสึนามิเพราะฉะนั้นเราจึงนำพาท่านทั้งหลายไปสู่ประเด็นสึนามิพาไปนิพพานเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นพ่อท่านพยายามที่จะอธิบายความหมายของคำว่าผีซึ่งก็คือพลังงานของจิตวิญญาณแต่เป็นพลังงานปลอมเป็นพลังงานที่ไม่จริงทว่ามันอาศัยจิตวิญญาณของเราอยู่ดังหนึ่งว่าเป็นของจริงคู่กับจิตวิญญาณทำไปทำมาพ่อท่านก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วผีก็คือกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงเป็นผีที่สิงสู่อยู่ในจิตวิญญาณของเราอ่ะแล้วผีภายนอกล่ะในว่าคนที่ตายไปแล้วจากกรณีคลื่นยักษ์สึนามิก็ตามหรือตายด้วยสาเหตุอื่นๆใดๆก็ตามแล้วกลายเป็นผี3วัน7วันมาหลอกหลอนคนที่ยังเป็นๆอยู่มาหาคนเป็นๆอยู่มาปรากฏให้คนเป็นๆ เห็นอยู่ในรูปแบบต่างๆมีจริงหรือไม่พระท่านบอกเป็นผีหลอกผีหลอกนั้นไม่มีในโลกผีไทยก็มีอุปทานแบบไทยๆนะมีรูปลักษณ์แบบไทยๆผีฝรั่งก็มีแบบฝรั่งผีที่ไหนก็มีอุปทานแบบที่นั่นที่นั่นตามแต่อุปทานของคนในที่นั้นๆซึ่งแสดงว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีถ้ามีมันก็จะต้องเหมือนๆกันโดยทั่วๆไปมันเป็นไปตามความคิดของคนโดยทั่วไปเมื่อคราวที่ผ่านมาพ่อท่านได้ย้ำความจริงตามความเป็นจริงข้อหนึ่งว่าคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นและถล่มถมทับชีวิตของพี่น้องเราจนกลายเป็นศพจำนวนมากมายนับหมื่นๆศพจริงๆตัวเลขเนี่ยนับพันแต่บุคคลที่สูญหายซึ่งเราอนุมานว่าน่าจะตายไปแล้วรวมๆกับบุคคลที่ตายไปแล้วก็นับศพได้น่าจะเป็นนับหมื่นๆศพเพราะท่านอธิบายว่าน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงได้ประการหนึ่งว่าผีไม่มีจริงตรงไหนขออนุญาตพูดซ้ำสรุปสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังช่วงตอนแรกก็คือว่าถ้าจิตวิญญาณที่เป็นผีมาปรากฏตัวได้จริงนะขณะที่คลื่นยักษ์สึนามิถมถล่มทับจนกระทั่งตายไปเนี่ยจิตวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวงน่าจะวิ่งพล่านวิ่งหาญาติกันจ้าละวันจนกระทั่งชนกันตายอะนะสามสองอะหรืออย่างไรก็สุดแท้แต่หรือสามารถที่จะมาพบญาติซึ่งมีความประวัติเนี่ยก็มีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งก็อยากจะขอประกาศให้พี่น้องได้รับทราบในที่นี้ทั้งที่อยู่บางมารวนแล้วก็อยู่ที่ทั่วๆไปที่ได้รับสื่ออยู่ในขณะนี้ณเขาหลักนี้วันนั้นวันที่24ผมขออนุญาตเวลาเพราะท่านนิดหนึ่งนะครับณเขาหลักนี้วันนั้นวันที่24ธันวาคมมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านกอล์ฟมากที่สุดนั่นแหละเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์อายุของท่าน77ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ภรรยาของท่านนั้นอายุ65ปีโดยประมาณก็ยังคงแข็งแรงอยู่ลูกสาวของท่านอีก2คนก็อายุประมาณสักเกือบๆ20คนนึงเป็นนางสาวเลย30ปีไปแล้วคนนึงแต่งงานแล้วรวมทั้งหมด4ชีวิตเดินทางมาเที่ยวเขาหลักที่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด5คนอีกคนนึงเป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์อายุประมาณสักเฉียดๆ40เป็นรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อรองศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติสถาปิตานนท์บิดาชื่อศาสตราจารย์ดร.ประสมสถาปิตานนท์ปรากฏว่าอาจารย์ปาริชาติเดินทางไป3จังหวัดภาคใต้เพื่อไปทำงานไม่ได้มากับคณะด้วยใจอยากจะมา 70% เนี่ยอยากจะมาแต่ไม่ได้มาเพราะว่าสำนึกหน้าที่ความรับผิดชอบไปทำงานที่ภาคใต้คนบอกกันมากมายเลยทีเดียวว่าอาจารย์ไปภาคใต้เดี๋ยวระวังจะตายนะอาจารย์บอกว่าก็อยู่ที่ไหนก็ตายคือพูดทำนองนั้นปรากฏว่าคนที่มาแสวงหาความสุขในครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องสาวอีก2ชีวิต รวมเป็น4ชีวิตถูกกลืนไปกับคลื่นยักษ์สึนามิจนขณะที่กำลังพูดอยู่นี้ก็ยังหาศพไม่เจอขณะที่อาจารย์ปริชาติสถาปิตานนท์ยังมีชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านเหลือคนเดียวจริงๆเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งอาจารย์ปริชาติสถาปิตานนท์ได้เปิดเผยแง่มุมดีๆนะต่อกรณีวางจิตวางใจก็เลยอยากจะขอฝากบอกกับพวกเราไว้ตรงนี้ว่าเรามีซีดี VCD ที่มีภาพและเสียงจากการเปิดเผยความจริงของผู้หญิงตัวอย่างรองศาสตราจารย์ดร.ปริชาติสถาปิตานนท์มาแจกฟรีแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วยแล้วเอาไปขยายผลให้กับพี่น้องเราผีไม่มีจริงถ้าจิตวิญญาณมีได้คงปรากฏตัวหากันเป็นที่กวักไกวศาสนาความเชื่อเรื่องผีเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนพุทธเพราะมันเป็นเทวนิยมฝังรากมานานแล้วมีมาก่อนพุทธศาสนาเกิดเพราะท่านเล่าให้ฟังว่ามีสมณะของเรารูปหนึ่งไปนอนอยู่แถวๆเนี้ยที่ฝังศพกันอย่างมากมายนะ มากเลยเนี่ยโอ้โห แทนที่จะได้รับผลกระทบจากผีกับกายได้รับผลกระทบจากฟอร์มาลีน กับยาสารเคมีที่เขาฉีดกัน สารเคมีที่ฉีดกันเชื้อกันศพในลักษณะต่างๆแล้วมีคำประกาศณบางมะรวนแห่งนี้ว่าถ้าใครเจอผีจะซื้อตัวละ10ล้านอันนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคำอธิบายของพ่อท่าน ใครเจอจะซื้อใครจับผีเจอแล้วก็จับมาให้ได้เอามาขายอาตมาซื้อจับมาเลยถ้าว่าจริง 10ล้านได้ยินว่าประกาศมานานแล้วก็ขึ้นราคามาเรื่อยๆด้วย หลายสิบปีแล้วหลายสิบปีขึ้นราคาแต่ก่อนนี่ซื้อตัวละ5ล้านเองเดี๋ยวนี้ขึ้นราคามา10แล้วยังไม่มีใครเอามาขายเลย ประกาศมานานแล้วก็ขึ้นราคามาเรื่อยๆนะนั่นแหละตอนนี้ก็ปรากฏว่าจุดสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่พระท่านอธิบายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสืบเนื่องเพราะท่านได้ทิ้งประเด็นไว้ว่าจะอธิบายผีจริงๆใช่ไหมครับในช่วงตอนที่2ไอ้ผีทั่วๆไปผีหลอกๆที่อธิบายกันโดยทั่วไปเมื่อกี้เนี่ยผีหลอกๆซึ่งเป็นผีที่ไม่มีจริงแต่ผีจริงๆเนี่ยเป็นประการใดโดยที่บอกว่าตัวเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจริงๆเป็นลูกน้องของวิญญาณเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรเป็นลูกน้องของวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะฟังพ่อท่านโพธิรักษ์โดยที่ระหว่างที่ท่านกำลังฟังกำลังชมอยู่ในขณะนี้สามารถเข้ามาได้ที่แฟกอัตโนมัติ24ชั่วโมง027335554 027335554เข้าสู่เว็บไซต์ที่ www.prajan.com prajan ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเพราะไม่ต้องมีคนรับเครื่องทำหน้าที่รับตลอด24ชั่วโมงผมขออภัยพ่อท่านที่ใช้เวลาพ่อท่านนานไปสักนิดนึง ไม่ใช่เวลาของผม ครับ เวลาของสากล ครับผมนะก็ขอถวายเวลาของสากล นะฮะแก่พ่อท่านในโอกาสนี้ก็แล้วกัน ทีนี้ก็ที่จริงเวลาเรามีน้อยเราจะพูดอะไรก็อีกเยอะที่เราจะพูดสู่กันฟังที่อาตมาว่าอาตมามาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วรู้ความจริงเห็นความจริงอาตมาไม่ได้ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยไหนๆเลยไม่ได้ไปเรียนหรอกแต่มันเรียนธรรมะของพระเจ้าปฏิบัติธรรมพระเจ้าเนี่ยรู้เหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะผีจริงๆนั่นน่ะหนึ่งนะจำนิยามไว้ให้ชัดเจนว่าผีอยู่นอกจิตวิญญาณไม่มีเพราะผีจะอยู่ต้นเสาอยู่ที่โบสถ์หลังนี้อยู่ที่เรือนร้างหลังนั้นไม่มีร้อยไม่มีพันไม่มีหมื่นไม่มีแสนไม่มีล้านไม่มีไม่มีอ่ะวิญญาณคือจิตอย่าไปเรียกวิญญาณแล้วเรียกวิญญาณมันจะกลัวมันจะสับสนมันจะเข้าใจอย่างนึงจิตของแบบที่มันอยู่ในคนเนี่ยมันเป็นจิตหรือวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่จิตมันเรียกแทนกันได้จิตอยู่ที่ไหนผีอยู่ที่นั่นผีอยู่นอกจิตก็ไม่ได้ฟังให้ดีนะผีอยู่นอกจิตก็ไม่ได้คนตายลงร่างกายก็คือร่างกายตายแล้วจิตวิญญาณถ้าบอกออกจากร่างก็โอเคตกลงออกจากร่างแต่ออกจากร่างแล้วก็อยู่ที่จิตของตัวเองออกจากร่างแล้วจะไปอยู่ที่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อาตมาอธิบายว่าวิญญาณังอันทัศนังอนันตังสัพพโตปพังไม่จบในภาคที่แล้วอธิบายแต่แค่อันนี้ทัศนังว่าผู้รู้เองจริงๆรู้แล้วว่าวิญญาณคืออย่างไรยังบอกใครไม่ได้เลยอธิบายสู่ใครฟังมันก็พอได้นะกล่อมแกล้มแต่มันไม่ชัดหรอกมันไม่รู้เองจะถึงจะรู้จริงได้แต่บอกก็ได้แต่แค่นั้นอันนี้ทัศนังอนันตัง ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตไม่มีที่กั้นที่ว่าผีรูปร่างเหมือนถ้วยแก้วกลมๆอยู่ในกระบอกอย่างเงี้ยผีอยู่ในขอบนี้ออกไปนอกนี้ไม่ได้ผีอยู่ในลูกบุญเลียดกลมๆผีอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมผีอยู่ในไม่มีไม่มันไม่อยู่ในขอบเขตไหนไม่ได้มันเป็นพลังงานจะผิดพลังงานเดี๋ยวค่อยขยายว่าผีคือพลังงานชนิดไหนเทวดาคือพลังงานชนิดไหนค่อยๆว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เข้าใจว่าพลังงานของความหมายว่าผีเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันอนันตังไม่มีขอบเขตไม่มีที่จำกัดไม่มีกรอบไม่มีขีดขีดเขตอะไรและเป็นยังไงสัพพโตปพังกระจายอยู่ทั่วไปสัพพโตปพังเหมือนแสงสว่างปพังปพานแสงสว่างมันกระจายอยู่เหมือนแสงสว่างเนี่ยคุณดูซิว่าแสงสว่างเนี่ยมันมีอะไรอยู่ขอบเขตไหนไม่มีมันทะลุทะลวงไปอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันมากำหนดเข้าไปในร่างกายมันจะอยู่ในร่างกายนี้ครูหาสยังนี้มันก็จะอยู่ในนี้เท่านั้นเองหมดวาระที่จะอยู่ในนี้มันก็จะกระจายไปอย่างนั้นเพราะเวลาตายแล้วเนี่ยหลังตายแล้ววิญญาณเนี่ยไม่เป็นตัวตนไม่ไปอยู่ในขอบเขตจำกัดไม่ไปสิงสู่อยู่กินพื้นที่กินอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกไม่ใช่เหมือนแสงสว่างกระจายไปทั่วทิศรอบไปหมดเลยสัพพโตปพังฟังพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผีเป็นตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นที่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหนวดไม่มีเขาไม่มีตาหูไม่มีไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตไม่มีขอบขายไม่มีรูปร่างอสรีรังนะพระพุทธเจ้าพยายามตรัสพยายามจะบอกนะว่ามันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะแต่คนก็ไม่เข้าใจท่านก็ไม่ได้พูดยืดหยัดวุ่นวายมากมายเหมือนอาตมาทั้งอธิบายเป็นคำๆชัดๆเท่านั้นเองแต่อาตมามาขยายความให้เข้าใจนะเพราะสรุปแล้วก็คือวิญญาณนี่อยู่ที่จิตขออภัยผีอยู่ที่จิตผีอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นนั่นหนึ่งสองวิญญาณจะเป็นหรือจิตเนี่ยเป็นผีเนี่ยจะไม่สามารถไปเห็นใครจะไม่สามารถไปหาใครจะเห็นใครจะสัมผัสกับใครจะสัมพันธ์กับใครจะเกี่ยวข้องถ้าตายแล้วยิ่งตายแล้วออกจากร่างแล้วเกี่ยวข้องไม่ได้ถ้าเกี่ยวข้องได้แล้ววุ่นเพราะวิญญาณที่ตายนี่มากกว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างคนเป็นและญาติโกโยติกาของเรานี่มีหลายชาติแต่ละคนมีญาติโกโยติกาเป็นล้านล้านคนเกิดมากี่ชาติแล้วไม่รู้เป็นล้านชาติแล้วเพราะฉะนั้นมีญาติเป็นล้านล้านคนถ้าตายแล้วญาติล้านๆคนตามหากันให้วุ่นไปหมดเลยนี่คุณทรมานมากเพราะวิญญาณที่ตายนี่มีมากกว่าวิญญาณของคนเป็นจิตของคนเป็นคนที่ตายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นกันถ้าเห็นกันวุ่นหมดเลยถ้าจิตวิญญาณเห็นกันนี่วุ่นหมดเลยโอละเวงโอละวนหมดเลยไม่เห็นใครไม่รู้กับใครอยู่เดียวๆเดียวๆตัวอย่างนั้นอะเหมือนกับอาตมาขอสมมติกลับไปที่นอนหลับคนนอนหลับแล้วเราก็ฝันว่าเห็นคนนั้นฝันว่าเห็นคนนี้ฝันว่าไปที่นั่นฝันว่ามาที่นี่ฝันว่าอย่างโน้นฝันว่าอย่างนี้ฝันว่าอะไรต่ออะไรต่างๆนานาฝันไปด้วยนะโอ้นี่ไปที่เกาะสมุยไปที่ภูเก็ตไปที่กรุงเทพวิญญาณฝันไปนะแต่จริงๆน่ะคุณไปจริงๆหรือเปล่าไม่ได้ไปจริงหรอกเป็นอุปทานเป็นการปั้นเป็นเรื่องที่ตัวเองคิดเอาเองเป็นเองนะไปในที่ที่เราไม่เคยไปยังไปเลยไม่เคยรู้เลยนะไปแล้วไปสมมติเอาเองเลยนะเป็นอย่างนั้นเป็นบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงว่าเราไปที่นั่นที่นี่เราไปนอกโลกเรายังไม่เคยไปอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเราฝันแล้วก็ไปนอกโลกแหมเห็นโน่นเห็นนี่แหมเจอดาวเทียมหลายดวงอะไรต่างๆนานาก็ฝันได้เพ้อเพ้อฟุ้งซ่านไปได้ทุกอย่างแล้วเหมือนจริงนะไอตอนฝันน่ะเหมือนจริงๆเหมือนเราไปจริงๆเป็นจริงๆเลยแต่มันไม่เป็นหรอกมันไม่มีไปไม่มีมาไม่มีอะไรต่างๆนานาพวกนี้ไม่มีแต่จิตเราเป็นงั้นในขณะที่เราบอกว่าเราไปพบอะไรพบกับสิ่งวัตถุมันไม่รู้เรื่องพบกับคนไอ้คนไปคุยกันเป็นตุเป็นตะอย่างงอนอย่างงี้เลยในฝันนะจริงๆไม่รู้เรื่องไอ้คนที่ว่านั่นน่ะตื่นมาแล้วไปถามเขาที่ว่าเมื่อคืนนี่คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จำได้ยังจำได้มากคุณคุยกับฉันในฝันเมื่อคืนนี้อย่างงี้ไม่มีแต่มีบ้างบางคนบางเขาบอกว่าโอ้จริงนะเรามีคุยตรงกันมันมีอะไรถามตรงกันอ้าวเหรอเราก็ฟังงั้นกันนะแต่มันมีบังเอิญนิดๆหน่อยๆมันเป็นได้บ้าง นะหนึ่งในล้านหนึ่งในหลายแสนอะไรเงี้ยมันเป็นบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งนะจิตวิญญาณของผีเนี่ยอยู่ที่จิตวิญญาณของใครของมันเท่านั้นสองมันไม่ไปพบไปสัมพันธ์ถ้ายิ่งออกจากร่างแล้วเนี่ยจะไปเกี่ยวไปข้องกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นไม่มีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาพูดเอามาเจรจามาเล่ามาบรรยายมาอะไรกันเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงพูดทั้งนั้นแต่คนอื่นเห็นด้วยคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยได้ไหมได้เพราะอุปทานตรงกันอุปทานอย่างเดียวกันลัทธิเดียวกันผีจะเหมือนกันลักษณะจะเหมือนกันเพราะคำสอนคำที่เป็นมาครอบงำทางความคิดนั่นนะมันครอบงำทางความคิดไปในกรอบเดียวกันเป็นรหัสเดียวกันเป็นโปรแกรมเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะแต่ถึงขนาดคล้ายกันก็เหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่เป๊ะกันทีเดียวเพราะมันของใครของมันยกตัวอย่างให้ฟังทำไมธรรมกายที่ราชดำเนินกับธรรมกายที่รังสิตต้องแตกแยกกันแตกแยกกันก็เพราะว่าเอาอัตตาที่ตัวเองไม่เข้าใจเนี่ยมาทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องพอเวลาปั้นพระพุทธรูปนี่นะเขามีนั่งเข้าไปนี่อยู่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วแล้วก็จะปั้นรูปพระโสดาบันพระอนาคามีเป็นพระพุทธรูปรูปนี่โสดาสกิทานะครับทีนี้รูปพระพุทธรูปนี่ก็ตอนแรกก็อธิบายกันเป็นอย่างงี้พอต่อไปแล้วนี่กลุ่มนึงก็พระพุทธรูปหัวพระพุทธรูปยาวขึ้นมาอีกองค์นึงก็บอกไม่ใช่หรอกหัวพระพุทธรูปปุ่มคนนึงก็บอกไม่ใช่ยาวของจริงต้องยาวอีกคนนึงไม่ใช่ของจริงต้องปุ้มตกลงเลยพระพุทธรูปนั้นก็เลยเกิดเป็นสองอย่างจริงสองอย่างคนนึงจริงปุ้มคนนึงจริงยาวก็เลยแยกกันไปบอกว่าโอ้อันนี้ปลอมแล้วคนปุ้มนี่ปลอมแล้วยาวก็เลยแยกออกไปคนยาวก็บอกว่าเอ้ยคนปุ้มนี่ปลอมแล้วปุ้มก็แยกออกไปก็ไม่ใช่ปุ่มนี่เห็นว่านี่ยาวนี่เยอะมาปลอมแล้วต้องปุ่มถึงจะถูกปุ่มก็แยกออกไปนี่ก็คือธรรมกายที่ใช้มโนมยอัตตาปั้นรูปพวกนี้มาแล้วก็เถียงก ัน ก็เป็นว่าส่วนที่ปทุมธานีนั้นเป็นธรรมกายฉบับปุ่มส่วนที่ดำเนินสะดวกนั้น ไม่จะไม่แน่ใจว่าฝ่ายในปุ่มฝ่ายในแหลมไม่ ฮะครับผมก็เอาเป็นว่า ฝ่ายนึงปุ่มฝ่ายนึงแหลมเท่านั้นสองฝ่ายนี่คือแยกกันเพราะความที่ คืออุปทานต่างกัน อุปทานต่างกันแล้วก็ปั้นรูปมโนมยอัตตามาต่างคล้ายกันนะแต ่ มีส่วนต่างกันอยู่น้อยเท่านั้นเลยยึดกันว่าอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่เรามันผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแหละแต่ก็ยึดกัน แบบนี้เขาเรียกว่าสัจจาภินิเวศหรือเปล่าครับสัจจาภินิเวศ สัจจาภินิเวศหมายความว่ายึดความจริงของตนเองไปยึดนั่นแหละยึดสิ่งที่ไม่ยึดอันนี้ว่าเป็นจริงของตนเองสัจจาภินิเวศใช่ เพราะท่านเคยแปลว่าสัจจาภินิเวศหมายถึงฝังหัวอยู่แต่กับสัจจะของตนเอง ใช่ฝังหัวอยู่กับสัจจะของตนเองของคนอื่นไม่ใช่คนอื่นผิดต้องของฉัน ซึ่งสัจจะของตนเองก็ไม่มัน นี่ก็ไม่จริงมันไม่ของหรอก มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสัจจะ ไม่ใช ่แต่ตนเองคิดว่ามันเป็นสัจจะแล้วฝังหัวอยู่แต่กับสัจจะของตนเองเราจึงเรียกว่าเป็นสัจจาภินิเวศแต่นี้ผมถามพ่อท่านนิดนึงเดี๋ยวจะผ่านประเด็นนี้ไปประเด็นหนึ่งก็คือที่พ่อท่านพูดว่าจิตวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยผมพยายามสรุปคำให้มันฟังดูกระชับนิดนึงบอกว่าไม่สามารถไปเห็นใครอันนี้พอท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี ้ใช่ใช ่ผมเขียนเพิ่ม ไม่สามารถไปเห็นใครและใครก็ไม่สามารถเห็น ครับผมก็เลยเขียนว่าไม่สามารถไปเห็นใครและไม่สามารถไปให้ใครเห็น เอกจรัง ครับครับหนึ่งไม่สามารถไปเห็นใครสองไม่สามารถไปให้ใครเห็นตอนนี้ถามหน่อยว่าจิตวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถไปเห็นใครถูกต้องไม่สามารถไปให้ใครเห็นก็ถูกต้องแล้วมีบางคนเขาถามว่าแล้วจิตวิญญาณต่อจิตวิญญาณล่ะ ไม่เห็นกันเลย ไม่เห็นกันเลย ไม่เห็นกันเลยเพราะฉะนั้นที่ตายไปแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหตายไปแล้วมาฟื้นกับคืนก็เลยมาเล่ามีคนตายฟื้นตายฟื้นแล้วก็เล่าโอ้โหตอนตายไปเจอเลยนี่วิญญาณพ่อวิญญาณปู่วิญญาณคนที่ตายไปแล้วไปเจอกันร้องห่มร้องไห้กันบอกโอ้โหเดือดร้อนเหลือเกินตอนนี้ทุกไม่มีผ้านุ่งไม่มีอะไรจะกินไม่มีนี่กินแล้วไม่กินวิญญาณก็ไม่มีอะไรจะกินหรอกถ้าบอกว่าจะต้องกินเนี่ยวิญญาณตายไปหลายตลบแล้วเพราะว่าทำบุญนานๆทีปีนึงทำบุญหนึ่งเอาข้าวไปให้กิน แล้วอดมาตั้งปีนึงนี่นะเพิ่งกินครั้งเดียวอีกปีนึงก็ค่อยทำบุญไปให้กินอีกปีนึงก็ไปกินอีกมือนึงโอ้วิญญาณนี่ตายหลายตลบเลยนะเพราะว่ามันโอ้ปีนึงกินข้าวหัวนึงมันไม่ตายไงทนไหวไอ้น้อง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหน้าตายนะพระท่านนะ ก็ตายแล้วอ่ะไม่ใช่หน้าเรามันต้องตายอ่ะโอ้โหกดข้าวมาตั้งปีนึงก็ไปทำบุญให้กินที คือผมพูดอย่างนี้ครับคือถ้าปีนึงกินได้ครั้งนึงแล้วก็อยู่ได้เนี่ยหน้าตายนะพวกเรานะเพราะว่าพวกเรานี่วันนึงต้องกินครั้งนึงอ่ะนะมันยังรู้สึกเป็นภาระถึงปานชะนี้อ่ะนะถ้าตายแล้วปีนึงกินได้ครั้งนึงแล้วอยู่ได้นี่หน้าตายกัน โอ้หน้าตายนี่อีกอย่างนึงความหมายมันหน้าตายเพราะจะได้ไม่เป็นภาระนะ8ปีนึงกินคนเดียวก็อยู่ได้เนาะเอาละมันจะยาวยืดไปนะอาตมายังไม่ได้เข้าใจอธิบายประเด็นว่าผีจริงๆเป็นอย่างไรผีจริงๆคือวิญญาณ ค ือจิตวิญญาณของเราที่มันมีกิเลสถูกกิเลสครอบงำจิตวิญญาณที่ถูกกิเลสครอบงำจริงๆแล้วกิเลสนั่นแหละคือผีกิเลสนั่นแหละคือผีแล้วกิเลสนี่มันเหมือนจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเหมือนกับทุกอย่างแทรกตัวปลอมตัวเป็นจิตวิญญาณโอ้โหถ้าเป็นแบงค์ปลอมก็เป็นแบงค์ปลอมที่จับยากมากและมันก็ยืนยันครอบงำทางจิตวิญญาณด้วยนะที่มันครอบงำเนี่ยเพราะว่าจิตวิญญาณส่วนมากสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ต่อให้คุณเรียนเก่งเรียนรู้เรียนมามากมีความรู้มากมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ล้างกิเลสคุณก็ถูกผีมันบังคับคุณให้ทำชั่วทำร้ายทำร้ายทำเลวนะอาตมาจะยกตัวอย่างนี้บ่อยมากหมู่นี้และจะยกอีกขณะนี้คนที่ทำชั่วเนี่ยก็เพราะกิเลสบังคับให้ทำชั่วส่วนคนที่จะทำชั่วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรู้ว่าชั่วจบด็อกเตอร์ยิ่งดียิ่งมีปฏิภาณปัญญารู้ว่าชั่วข่มขืนชั่วไหมชั่วแต่คนข่มขืนนั้นเขาก็ข่มขืนเพราะเขาสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันต้องขบขืนมันข่มขืนมันทนไม่ได้กิเลสมันบังคับทำชั่วคนจะคอร์รัปชันคนจะไปโกงรู้ว่าโกงนี่มันชั่วต้องปิดบังยังไงดีอย่าให้ใครรู้ได้เป็นอันขาดเลยโอ้ไม่ได้หรอกชั่วเลวแต่ก็อดใจไม่ได้ถูกกิเลสชั่วมันบังคับคือผีมันบังคับให้ทำชั่วจบด็อกเตอร์มา8ใบผีก็บังคับได้และบริหารบ้านเมืองอยู่ขนาดนี้ที่บอกว่าโกงกินคอร์รัปชันทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเรียนมาสูงๆทั้งนั้นแหละแต่ไม่เรียนรู้ธรรมะไม่เรียนรู้วิธีล้างกิเลสกิเลสจึงพาทำชั่วสรุปความรู้ป้องกันให้คนทำดีให้คนดีให้คนบริหารบ้านเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ความรู้มากขนาดไหนก็ทำให้คนบริหารบ้านเมืองอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ถ้ายังมีกิเลสเพราะฉะนั้นตัวสำคัญหลักประกันสำคัญที่สุดก็คือต้องฆ่าผีต้องฆ่ากิเลสของตัวเองที่อยู่ในตัวเองต้องเรียนรู้อันนี้สำคัญกว่าไปเรียนรู้วิชาความรู้อะไรอื่นๆจะมาบริหารบ้านเมืองจะมาทำงานช่วยสังคมอะไรต่างๆนานาช่วยหลอกทั้งนั้นคนที่มีกิเลสไม่ล้างกิเลสจริงๆเนี่ยช่วยคนหลอกทั้งสิ้นขอพูดตรงๆผ่าเปลี่ยนอย่างนี้อย่ามาแอคเลยว่าฉันจะสู้จะช่วยบริสุทธิ์ใจทั้งหมดไม่จริงหรอกแฝงตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองโกงวิธีไหนจริงตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโกงวิธีไหนแต่ทำไมถึงโอ้โหเก่งจังเลยฉลาดซับซ้อนตัวเองยังไม่รู้นะที่จริงตัวเองหลงว่าตัวเองทำอย่างซื่ออย่างบริสุทธิ์ใจแต่ที่เองวิธีการที่ซื่อนั้นคือทับซ้อนซับซ้อนแล้วตัวเองก็นึกว่ามันไม่ได้ทุจริตแล้วมันไม่ได้มันบริสุทธิ์แล้วแต่ความจริงไม่บริสุทธิ์ต้องมาศึกษากันดีๆนะเวลาเราคงไม่มีมากในวันนี้ที่จะอธิบายไปได้มากกว่านี้ก็ขอสรุปลงไปว่าวิญญาณผีหรือตัวผีเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในจิตของเราจิตใจของเราในคนตายอย่าไปพูดเลยพิสูจน์ยากตายไปแล้ววิญญาณจะไปเป็นอย่างไรจะไปทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกวิญญาณคนชั่วก็ตายเยอะถ้าทำได้ป่านนี้แล้ววิญญาณคนชั่วมาทำระเนระนาดหมดเลยหนึ่งมาปล้ำข่มขืนฆ่าสองมาโกงไปหมดเลยสมบัติวิญญาณโกงไปเองนะก็วิญญาณมันทำชั่วได้นะมันโกงไปหมดแล้ววิญญาณคนชั่วก็เยอะแล้วนี่นะไม่ต้องพูดถึงวิญญาณคนดีหรือวิญญาณคนดีก็มาช่วยทำอะไรพิเศษให้โดยไม่ต้องอาศัยคนเป็นหรอก วิญญาณก็ช่วยได้ถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไปบนบานศาลกล่าวขอให้วิญญาณแล้วเก่งกว่าคนด้วยนะศักดิ์สิทธิ์ขอให้บันดาลให้เป็นอย่างนั้นขอให้บันดาลให้เป็นอย่างนี้ขอให้ช่วยเป็นอย่างนั้นช่วยอย่างนี้อย่างนี้จะให้วิญญาณช่วยมันช่วยได้ที่ไหนแล้วถ้าช่วยได้นะมันช่วยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคนเป็นนี่แหละสำคัญจิตวิญญาณในคนเป็นนี่แหละสำคัญสรุปอีกทีนึงผีอยู่ที่คนเป็นนี่คือผีจริงผีนอกตัวไม่มี สรุปก็คือผีอยู่ที่คนเป็นไม่เคยเห็นที่คนตาย ผีไม่มีในคนตายผีอยู่ที่คนเป็นเพราะฉะนั้นจะจัดการปราบผีผีคือความชั่วร้ายแน่นอนเป็นจิตวิญญาณหรือพลังงานชั่วร้ายอยู่ในตัวคนต้องล้างออกเพราะทำร้ายมากทำร้ายทั้งตนเองทำร้ายทั้งสังคมความรู้ที่เรียนความรู้ทางเทคนิคทางวิชาความรู้อะไรต่างๆนานาเก่งรัฐศาสตร์เก่งประสาทวิทยาศาสตร์เก่งรัฐเศรษฐศาสตร์เก่งสารเสื่อศาสตร์ศาสตร์ไปหมดแล้วเก่งก็ไม่ได้แก้ให้ตัวทำดีโดยไม่ทำชั่วได้ต้องมาล้างกิเลสจริงๆจึงจะทำดีได้เพราะฉะนั้นคนจะไปบริหารบ้านเมืองที่ต้องอาศัยคนที่กิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสจึงจะไปบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เสียสละให้แก่สังคมได้ดีและเราไม่ได้ปฏิเสธความรู้เพราะฉะนั้นเราจะเรียนความรู้ก็ได้แต่ความรู้อย่างเดียวไม่เป็นหลักประกันที่พอเพียงสำคัญความรู้ยิ่งรู้มากยิ่งกิเลสมากยิ่งบรรลัยจักรความรู้ไม่มากแต่กิเลสน้อยกิเลสน้อยเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งความรู้ก็มากกิเลสก็น้อยหรือกิเลสไม่มีมีแต่ความรู้กิเลสไม่มีมีแต่ความรู้ผู้นั้นช่วยผู้อื่นช่วยสังคมได้ไม่เห็นแก่ตัวและเสียสละซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างวิเศษสุดสรุปไว้เท่านี้ก่อนเพราะหมดเวลาแล้ว ครับผีอยู่ที่คนเป็นไม่เคยเห็นที่คนตายการที่เรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ไปช่วยคนอื่นบอกว่าไปช่วยคนอื่นจริงๆแล้วยังเป็นการช่วยแบบหลอกๆยังไม่จริงเพราะบางทีตนเองก็ยังไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยหลอกตนเองอย่างไรงงเหมือนกันนะตนเองก็ยังไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยหลอกอย่างไรที่สุดก็คือจริงๆต้องมาฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสการจัดการกับกิเลสในจิตของตนเองเนี่ยคือการช่วยตนและการช่วยคน ขอแทรกตรงนี้นิดนึงมีคำพังเพยบอกว่าคนที่หลงหรือโมหะเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นคนที่มีโมหะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะเห็นความชั่วเนี่ยเป็นความดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเห็นความชั่วเป็นความดีเพราะฉะนั้นคนที่มีโมหะคนนั้นแหละที่หลอกคนอื่นนึกว่าตัวเองบริสุทธิ์เพราะเห็นความชั่วเป็นความดีนึกว่าตนทำดีแต่ที่จริงตนเองทำชั่วอย่างบริสุทธิ ์นั่นชั่วอย่างบริสุทธิ์ชั่วอย่างบริสุทธ ิ์บริสุทธิ์ใจคือนึกว่าตัวเองทำดีไงนึกว่าตัวเองทำดีจริงๆแต่ที่จริงเป็นชั่วที่ไม่ระแวงเลยว่าเราทำชั่วเรานึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะแต่ที่จริงคนนี้โมหะจริงๆเลยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวจริง ๆเราเคยได้ยินคำว่าดื้อตาใส สำนวนคล้ายกันดื้อตาใสเนี่ย ดื้อตาใสอันนี้ชั่วตาใสพักเราขอประกาศบอกกับพี่น้องว่าถ้าท่านสนใจจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องซีดีวีซีดีชุดศูนย์เสียไม่เสียศูนย์ติดต่อได้ที่แฟก24ชั่วโมง027335554เว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมง www.prajan.com prajan พักในช่วงนี้แล้วเราจะพบกันในช่วงต่อๆไปในวันต่อๆไปในโอกาสอันเหมาะควรขอกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับนมัสการครับขออนุโมทนาสาธุญาติโยมทุกคนที่กรุณาติดตามฟังติดตามชมที่วัดบางมะรวนและที่สื่อทุกสื่อที่เราเผยแพร่อยู่ในขณะนี้พุทโธธัมโมสังโฆ ภูมุขเสมอลบุทธังสรณังกัจฉามิตัพมานังตูมุขเสมอลบุทธังสรณังกัจฉามิShanti